iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Cenap Nuhrat'a da çok teşekkür ederek başlayabiliriz. Yalnız girişte iklim içinden hemen önce bir basın bildirisi elimize ulaştı. Kısaca ona değinmek istiyorum. Birkaç günden beri konuştuğumuz bir şey bu. Profesör Doktor Üstün Ergüder'in meslektaşı, öğrencisi, dostu ve arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz diyen bir metin imzaya açıldı. 1460 kişinin imzasıyla çok geniş kapsamlı çeşitli meslek ve kişilerden gelen insanlar, iş alanlarından gelen insanların imzaladı ve şey diyor, her zaman demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, hukuktan, üniversite özelliğinden yana olan ve tüm bu değerleri bütün yaşamı boyunca sorumluluk aldığı alanlarda etkili kılan bilim insanı, uluslararası akademi dünyasında büyük bir saygınlık kazanmış Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü, çok kıymetli Profesör Doktor Üstün Ergüder'in meslektaşı, öğrencisi, dostu ve arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz diyor. Ve iktidar mensuplarını da ülkemizin değerli bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz diyor bu mektupta. Onunla başlamak istedim. Evet. Şimdi günün şeyi, iklimde de çok acayip şeyler oluyor. Önce bir cümleyle özetleyelim. Sabahleyin Kuzey Buz Denizi rotasında ilk defa kutup bölgesinden geçen deniz yolu ilk defa tarihte ticaret gemilerine de geçit verdi. Şubat ayında yılların biriktirdiği buz katmanları da kalmamış artık yani. İklim acil durumunu bundan daha iyi ifade eden çok az şey olabilir. Öte yandan da Beijing'de de, Pekin'de, Çin'in başkenti, 25,6 ya da .6 dereceye ulaşan sıcaklıklardan bahsediliyor. Almanya'da ortalama sıcaklıkların 6 derece üstünde sıcaklıklar var. Çin'de, Güney Kore'de ve Japonya'nın bazı bölgelerinde de çok, gene 6 derece mesela Pekin'in daha sıcak olduğu eski Şubat kayıtlarına göre belirtiliyor. 28 derecenin ölçüldüğü yerler de varmış meteorologların bildirdiğine göre. Anamur'da da iyice önce sıcak, sonradan soğuk hava gelince arıların %30'u donmuş ve ölmüş. Bir de böyle bir hikaye var. Yani bir iklim krizi içinde olduğumuz aşikar gibi gözüküyor ama pek bir hareketlilik görünmüyor Türkiye'de bununla ilgili, değil mi? Şöyle bir hareketlilik var Ömer abi. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iklim kanununu açıkladı. İklim değişikliği eylem planı, 14 maddelik bir eylem planı bu. Böyle bir değişiklik var Türkiye'de. Basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu ve Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan da bunun en büyük destekçilerinden. 14 maddeden oluşan bir eylem planı. İsterseniz böyle madde madde okuyabilirim bunu. Tabii üzerinden geçelim isterseniz. Geçelim, evet. Evet. İklim kanunu için temel, birinci madde, iklim kanunu için temel ilke sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir iklim değişikliğiyle mücadele raporu meclisimizin takdirine sunulacaktır. Birinci madde, dilek ve temenni budur. İkinci madde, yani bunun üzerinde pek konuşulacak bir şey yok. Meclise sunulacak. Evet, sunulacak. Madde. Yalnız tabii şeyin, daha önce meclise mesela sunulmuş şeyler var. Evet, Paris İklim Anlaşması'nın meclise sunulup onaylanmasından bahsetmiyor mu bu iklim değişikliği planında? Yok. Yok, bu hemen direkt başka bir meclise takdirine sunulacak metin. İki numarada tüm kurumların sera gazı emisyonlarının azaltımına ve iklim değişikliğine uyum sağlamasına yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacaktır. Bu da 2050'yi atan durumu havale eden bir madde. Yani peki burada da şeyi sorayım ben. 2050 hedef öyle mi? Yani 30 yıl sonrası. Peki sıfır karbon var mı burada hedefi? Ondan bahsetmiyor. Tüm kurumların sera gazı emisyonlarının azaltımına ve uyumuna, iklim değişikliğine uyumuna yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği stratejisi uygulamaya konacak deniyor ama mesela o stratejini henüz daha ikinci maddedeyiz, bilemedik. 3. Bölgesel iklim değişikliği eylem planlarıyla 7 bölgemiz tüm alanlarda iklim değişikliğine uyumlu hale getirilecektir. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Ülkemizin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kurulacaktır. Bu maddeden bir inşaat mı çıkıyor acaba Ömer abi? İyi anlamadım. Yalnız şu son cümle çok kritik. Bunu tekrar edeyim Ömer abi. Ülkemizin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kurulacaktır. Enerji verimli. HES mi açılacak yani? Herhalde yeni şehirler yapacağız. Bunlar bitti. Kullandıklarımız muhtemelen. Yeni yerleşim alanları kurulacaktır dendiğine göre sanki burada böyle bir inşaat var gibi geliyor bana. Ama akıllı şehir, sıfır atık, bu basic kelimeler bütün cümlenin içinde doğru yerlere serpiştirilmiş durumda. Yeni yerleşim alanları böyle bir inşaat gibi. 4. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı sektörler olan tarım, hayvancılık, turizm, yenilebilir enerji ve sanayi alanlarında yatırımlarımızı en verimli şekilde yönlendirecek mekansal strateji planı ve bütün ölçeklerde yeni mekansal planlar uygulamaya konulacaktır. Evet Ömer abi, yorumunuzu alayım. Yapamayacağım çünkü anlayamıyoruz değil mi? Mekansal plan ne demek bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Ben de ilk defa duyuyorum. Özdeş biliyordur. Hemen başvuralım. İklim değişikliğinin etkilerinin en çok yaşandığı sektörler diyor. Tarım, hayvancılık, turizm, yenilebilir enerji ve sanayi alanlarında yatırımlarımızı en verimli şekilde yönlendirilecek. Buradan da bir para gözüküyor aslında. Mekansal strateji planı ve bütün ölçeklerde yeni mekansal planlar uygulamaya konulacaktır. Bu da biraz böyle iklimin dışında her şey var gibi içinde ama iklim mekansal stratejiyi anlamadık tabii. Orası mesela çok önemli olabilir Ömer abi. Süper stratejik bir durum bu. Evet. 5. maddemiz 2023 yılına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılacak sıfır atık projesi kapsamında atıkların geri kazanım oranı 2035 yılında %60'a çıkarılacak. 2050 yılında evsel atıkların düzenli depolama ile bertarafına son verilecek. Yani 2050 yılında atığımız çıkmayacak galiba. 2035 yılında da %60'a çıkarılacak geri kazanım oranı. 2050'de sıfır atık. Evet, orada da artık depolama ve tesislerini bence yıkacağız. Son verilecek. Depolama ve bertarafına son verilecek dendiğine göre 2050'de atıksız olacağız. Bu arada peki, atık ithalatından bahsediliyor mu burada? Şimdi ona dikkat çekecektim. Evet, yani bir yandan mesela olağanüstü derecede plastik, işte birkaç hafta önce konuşmuştuk. Plastik ithalatımız olağanüstü derecede artmış durumda ama Ve o biliyorsunuz yani o plastiğin de hepsini geri dönüşüm mümkün değil. Yani %9 civarı, %8 civarı bir oranı dönüştürülebiliyor üretilen plastiklerin sadece. Ama yani biz onları ithal edip sıfıra evet, indireceğiz falan. İngiltere, yani Britanya ya da İngiltere Brexit'ten sonraki adıyla dünyada en çok plastik başta olmak üzere atık ihraç eden ülke, en İngiltere'den en çok ithal eden ülke de Türkiye. Yani Türkiye ülkeler arasında geçiyor. Bunu değiştirecek bir sözden bahsetmiyor anladığım kadarıyla. O değişmiyor ama ne yapıyorsak abrakadabra onları bir şekilde biz dönüştürüyoruz Ömer abi. Dönüştürüyoruz. Evet, evet, plastikten kuş yapıp uçuracağız belki. 6. Ülkemizde hala hazırda %2,5 olan artırılarak yeniden kullanılan atık su oranı, arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranı 2023 yılında %5'e, 2030 yılında ise %15'e çıkarılacaktır. Atık suların yeniden kullanımı 2023 yılında %5, 2030 yılında %15. Bu arada tabii bu şunun da itirafı, bugüne kadar bunlar hiç gündemimizde olmamış şeyler. Evet, ilk defa oluyor. Evet, hiç düşünmemişiz atık suyu nasıl geri kullanırız. Mesela bugüne kadar hiç kafa yormamışız, daha 2023'te %5'e çıkacağız. 2020 kaçta? 23'te mi? Evet, 2023'te atık suyumuzun %5'ini yeniden kullanılan bir vaziyete çevireceğiz. Şu anda %2,5'muş bu oran. %2,5'tan %5'e çıkaracağız. 5'e çıkaracağız. 2030'da da %15. Niye %100 olmuyor mu? Orada bir olmuyor galiba Ömer abi. Yani siz de çok şey bekliyorsunuz hemen bir anda. Evet, olmuyor. Peki. Evet, bunun ilk defa böyle gündeme getirilmesi bile mucize. 7. maddeyi okuyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesi arttırılacaktır. Bu maddeler beni işte çok ürkütüyor Ömer abi. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. 2030 yılına kadar elektrik üretimimiz güneş enerjisinden 10 gigawatt, rüzgar enerjisinden 16 gigawatt kapasitesine çıkarılacaktır. Şimdi yenilenebilir enerji deyince bunun içine HES'ler ve barajlar da giriyor biliyorsunuz. Yani onlar karbon salmadığı için zannediliyor ki çevreci enerji üretim modelleri, oysa bir nehri yok ediyorsunuz, öldürüyorsunuz bütün canlısıyla beraber. Oradan enerji üretiyorsunuz ve buna da yenilenebilir enerji kaynağı diyorsunuz. Bizde böyle mesela. Bu kapasitenin artırılacak olması, daha fazla derenin satılacak olması anlamına gelebilir mi acaba özel sektörde? Altında maddenin şey yok mu, ayrıntıları yani mesela güneş panelleri şu kadar miktar, bataryaları. Bu cümle ayrı, o cümle ayrı. İkisi birbirinin içine girmiş olsa belki evet sizin düşündüğünüzü düşünebilirdik ama bu cümle bittikten sonra şu başlıyor, ayrılmış yani. Mesela elektrik ve güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili cümlenin içinde değil, o ayrılmış. 2030 yılına kadar 10 gigawatt güneş enerjisi, 16 gigawatt da rüzgar enerjisi kapasitesi olacak Türkiye'de. Bu 7. maddeydi. 8. maddeye geldik. İklim dostu yatırımların destekleneceği, yani yatırımsız mesela madde neredeyse yok. İklim dostu yatırımların destekleneceği, temiz üretim teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren emisyon ticaret sistemi hayata geçirilecektir ki bu yani artık hani şöyle söyleyeyim, kapitalizmin havayı bile satması diye nitelendirebileceğimiz bir yaklaşım, karbon ticareti. Örneğin siz mesela diyelim ki taahhütlerinizden daha az miktarda karbon salıyorsunuz. Fransa'da taahhütlerinden daha fazla karbon diyelim ki salıyor atmosfere. Fransa size karbonunu satabiliyor mesela. Siz onun karbonunu alıp kendi üretmediğiniz karbona ekleyerek üstüne de para alarak şey yapmış olabiliyorsunuz. Karbon ticareti yapabiliyorsunuz. İklim dostu yatırım diyeceğiz buna da mesela. Temiz üretim teknolojisi dediği şey gene HES'ler, barajlar da mesela tırnak içinde temiz üretim teknolojisi olarak kabul ediliyor. Emisyon ticaret sistemi de bu işten nasıl para kazanırızın şeyi aslında kodlanmış kelimeleri. Dokuzuncu maddeye geçiyorum. Hı hı. Yorumunuz varsa bu arada hemen dinleyeyim Ömer abi, yoksa geçtim dokuza. Her şeyin ticareti en iyidir. Emisyon ticareti de iyi. Emisyon ticareti. Tamam. Dokuzuncu madde. Enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikler arttırılacaktır. Mesela işte herhalde filtre takmaya zorunluluğu olmayan santraller, kömürlü santraller herhalde iklim ve çevre dostu yapılacak falan gibi bir şey mi bu? Bundan öyle bir şey anlıyorum ben sanki. Vallahi epey iyi şeyler anlıyorsun. Ben anlamadım bunu da. Geçiyorum. Tamam. Teşvik, evet. Aslında buradaki kilit kelime teşvik. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Aynen. Öbüründe yatırım. Öbüründe başka bir şey. 10. maddemiz. 2023 yılında binalarımızda kullandığımız fosil yakıtlar %25 oranında azaltılacak. Yine 2030 yılına kadar tüm binalarımız enerji kimlik belgesine sahip olacak. Fosil evet, fosil yakıtları 2025 oranında azaltacağız binalarımızda kullandığımız. Bunun mesela şeyi merak ediyorum. Paris iklim anlaşmasıyla ne kadar örtüştüğünü merak ediyorum. Buna bir ara özellikle bakacağım. Biz ne kadar azaltmayı düşünüyoruz? 2023'te hedeflediğimiz oranla Paris'teki taahhüt edilen oran arasındaki farkı merak ediyorum gerçekten şu anda. 11. maddemize geçtik. Kamu ve özel sektörümüzün iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına yönelik teşvik ve finansman imkanları geliştirilecek. Uluslararası finansman kaynaklarına erişim imkanları artırılacak. Burada da gene para çıktı Ömer abi. Ne finansmanı bu? Kamu ve özel sektöre yönelik iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına yönelik teşvik ve finansman. Anlamadım ama geçelim. Evet. 12. Ülkemizin tamamında sel, heyelan, erozyon, taşkın tehdidi altında bulunan bölgelerde yeniden inşa faaliyetlerine izin verilmeyecektir. Tüm bu risk altındaki yapılar için uygun alanlar belirlenecek ve kamulaştırma ve dönüşüm projeleriyle taşıma süreci başlatılacaktır. Türkiye'nin en azından... Önemli burası. Yani 2021'deyiz. 2002'den bu yana 19 senedir iktidarda olan bir partinin yeniden inşa izni şimdi kalkıp verilmeyecekmiş, öyle mi? Evet. Bir de risk altındaki yapılar için de uygun alanlar belirlenip dönüşüm projeleriyle taşınacak. Mesela hani hatırlarsınız sel baskınında bir sürü insanımızın hayatını kaybettiği o Karadeniz'deki dere yatağına kurulan kasaba geliyor aklıma mesela. İlçe geliyor aklıma. Orası mesela komple taşınacak mı? Veya bunun gibi işte mesela burada Ayamama Deresi taşmıştı hatırlarsanız. Bundan bir kaç yıl önceydi? 5-6 yıl önce falan. Mesela orada şehirleşme başka bir alana kaydırılacak mı? Bunlar merak ettiğim konular. 13'e geldik. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı su kaynaklarımızın etkin yönetimi ve korunması için tüm kurumlarla ortak bir işbirliği geliştirilerek suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemler belirlenecek ve uygulanacaktır. Yani bu madde tamamen ikiyüzlülük. Artık dayanamayacağım Ömer abi. Yani ben böylesine bir şey görmedim. Tüm su kaynaklarını satıp özel sektöre HES yapılması, baraj yapılması adı altında, enerji üretimi adında ki orada üretilen enerjilerin toplam HES'lerden ürettiğimiz enerjilerin miktarı %5 civarında. Oysa kayıp kaçak %20-25 civarında. Ve biz bu %5 için bütün çok Türkiye'deki evet, bütün Türkiye'deki dereleri sattık. Sattık yani. Karadeniz'de şu anda tatlı su akmadığı için böcek istilası yaşanıyor. O dereler yok olduğu için, o helikopter böcekleri ömrünün yarısını suda geçiren böcekler bittiği için inanılmaz derecede böcek popülasyonu patlamış durumda. Yani domatesten, salatalığa, biberden, fındık ağacına, çaydan bilmem neye insanlar kana alıyorlar ve bunun nedeni oradaki tatlı suyun satılması. Oradaki tatlı suda artık o ekosistemin bir parçası olan canlıların yaşamıyor olması ve bunun yokluğunu fırsat bilen istilacıların olağanüstü derecede nüfus patlamasıyla insanlara bunu çektirmesi ve biz suyu tasarruflu kullanarak su sorunumuzu halledeceğiz. Suyu tasarruf edeceğim. Peki bu gene 2002'den beri iktidarda olan bir partinin temsilcisi söylüyor. Evet ve bu arada şunu da belirtmek... Şimaka da öngörülmemiş su tasarrufu. Bu arada bu aynı zamanda büyük bir aldatmaca. Çok büyük bir aldatmaca. Çünkü suyun tasarruflu kullanılmasının sorumluluğunu insana yüklüyor. Oysa evet, buradaki asıl sorumluluk kamuda. Yani suyun çok büyük bir bölümü ki o da oransal olarak %75'ine tekabül ediyor. Tarımda heba ediliyor. Evet. Ve boru hatları da çürüyor, akıtıyor, kaçırıyor su boru hatları ve evet tarımda bunu, da sulama. Bunun hesabını kitabını da yapmıştık. Bu tabii ki önemli, hepimizin yapması gereken bir şey su tasarrufu ama biz 7'den 70'e her şeyi doğru yaparak suyu tasarruf etsek tüm Türkiye'deki insanlar... Toplam su bütçesine olan katkımız, tasarruf katkımız %2,5 civarı. Hepsi bu. Yani ve ben bu %2,5 suyu tasarruf etmek için bütün sorumluluğu üstleniyorum. Ama kamu bütün dereleri satmış, bütün Türkiye'deki akarsuların üstüne HES ya da baraj yaptırmak için özel sektöre devretmiş. Hatta bazı artık özel sektörler suyu köylüye satar hale gelmiş. Muş'ta bu örnek yaşandı, başka yerlerde yaşandı. Bayağı bildiğiniz gelip suya el koymuş 50 yıllığına ve ben su tasarrufu ederek su sorununu çözeceğim. Tamam, bitmek üzere süre. Son madde değil mi? Son evet, maddeye son madde. Aynen, son maddeye geldik. Dayanamadım artık o konuda. 14. maddemiz iklim değişikliği konusunda üretilen çalışmaların ve verilerin paydaşlarımızın ve kurumlarımızın erişimine açık olduğu ulusal iklim değişikliği platformu ile bilimsel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği ve takip edileceği ulusal iklim değişikliği araştırma merkezi kurulacaktır. Araştırma merkezi kuruluyor. Bu çok ulusal güzel. İklim değişikliği araştırma merkezi. Evet. Bu aya insan göndermek gibi bir şey yani çok ileri bir şey. İleri. Paris anlaşmasından bahsetmiyor değil mi? Paris anlaşmasının yok, o hiç geçmedi. Onaylanması geçmiyor. Hiç zerre şey okunmadı. Peki fosil yakıtlara yapılan yatırımların tamamının 2050'ye kadar sıfır karbona geçilmesinden bahsedildi mi? Burada %60, pardon ben o maddeyi tekrar bulayım size hemen söyleyeyim. Fosil yakıtlarla ilgili bir oran vardı. Hatta merak ediyorum dediğim şeydi o. Atık. Yani 50'ye kadar %65 gibi bir... %60 mıydı? Öyle bir orandı sanki. Ya sıfır karbon petrolden kömür. %25 Ömer abi. Yani 2023 yılında binalarımızda kullandığımız fosil yakıtlar %25. Bu arada binalarımız deniyor. Yani mesela kömürlü termik santraller denmiyor. Dolayısıyla hani sadece konutlarda %25 oranında azaltılacak. 2030 yılına kadar da tüm binaların enerji kimlik belgesi olacakmış. Peki. Bu da böyle bir madde işte. Peki bu ne zaman meclise sunuluyormuş? Tam şeyi tarihi belli değil ama önümüzdeki günlerde diye muğlak bir şey vardı, ifade vardı açıklamada. Heyecan içinde bekliyoruz. Heyecanlandınız mı? Bunların hepsini okuyunca Ömer abi, totalde sizde nasıl bir duygu uyandırdı? Heyecandan bitap düştüm. Evet, değil mi? Peki, yani, bitirebiliriz programı bugün... tam zamanı. Allah'a ısmarladık herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.